świetna zachęta, żeby coś powiedzieć. Tak przy okazji Marleya warto przypomnieć, co swego czasu powiedział. To jest dopiero motywacja. Jeżeli jest wyjątkowa, nie będzie łatwa. Jeżeli jest łatwa, nie jest wyjątkowa. Jeżeli jest tego warta, nie poddajesz się. 8,5 minuty po czwartej trójka budzi. To teraz inny dżentelmen nasz. Był malarzem, zajmował się ceramiką. Zagrał Jezusa. Kojarzy się automatycznie z ciężkim polskim rokiem. Na festiwalu w Opolu był ostatnio gościem trójki. Nawet zaskakująco na żywo zaśpiewał, za co dostał od nas trójkowego kota. Marek Piekarczyk kończy dzisiaj 72 lata. Zatem na jego głos w programie trzecim Polskiego Radia. TSA Alien. przyjemnie jest usłyszeć z samego rana. Dobrze, że jesteś. 18 minut po czwartej do wschodu słońca, 11 minut, trójka budzi i ponownie zaglądamy do muzycznego kalendarza. Oprócz Marka Pikarczyka, dzisiejszym jubilatem młodszym, o 18 lat jest Przemek Myszor. Gra na klawiszach, gra na gitarze, komponuje i pisze teksty od 96 roku, czyli od już 27 lat w grupie Myslowica. Skoro dzisiaj imieniny między innymi Małgorzaty, to takie muzyczne połączenie jubilata z solenizantką w Trójce Myslowic, Margaret. Stax 1 i Rytmiczna robią tutaj naprawdę niesamowitą robotę. Zachęta do wspinaczki. Steve Winwood, Higher Love w trójce 28 minut po czwartej. Ale w górach to, proszę Państwa, dzisiaj zaburzenia. Na południu będzie błyskać, grzmieć i padać. Co innego akurat na północy. Będzie okazja dłużej wypocząć na plaży, jeżeli Państwo są i będą nad Bałtykiem. Będzie słonecznie i sucho. I jeszcze temperatura, maksymalne wartości w cieniu, no bo w słońcu zdecydowanie cieplej. Dziś od 23 stopni w Trójmieście do 29 maksymalnie w Warszawie. To teraz zagramy sobie na pogodę ducha. Z optymizmem. Jamiroquai. Ciebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia.

17 minut do 5, trójka budzi. Szadę nam tutaj zrobiła na dzień dobry no wielką przyjemność, takie dobre na ocieplenie wizerunku. 13 dzień lipca, czwartek. Okazuje się, że dzisiaj dzień frytek jest. Moim zdaniem najlepsze te takie grubociachane, a w Belgii wolą akurat do frytek majonez albo musztardę. Myślę, że jednak większość z nas to jednak ketchup. Chociaż Brytyjczycy to akurat rybę. Niby niezdrowe, ale proszę Państwa, jest lato, są wakacje i te małe przyjemności są bardzo ważne, więc proszę się dzisiaj nie oszczędzać i sobie tych frytek nie żałować. Tymczasem wracamy do muzyki i do jubilata. Marek Piekarczyk kończy dzisiaj 72 lata.